Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. GH Plus. Dobry wieczór, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem zaczęliśmy przesłuchiwać, czy też przypominać sobie nagrania zespołu Mysłowic, a to z okazji urodzin Artura Rojka. Dziś, najogólniej rzecz biorąc, kontynuacja tematu. Zaczęliśmy tam, gdzie skończyliśmy przed tygodniem, czyli na płycie uważanej przez wielu za tę najlepszą, czyli Miłość w czasach popkultury. Przed niespełna minutą wybrzmiało My, a teraz już Noc. Wiem, że nie chcesz jeszcze spać. Thank you. umiesz wybrać między złem a nie. Zostań w domu z Trójką. Za nami dwie piosenki z płyty Miłość w czasach popkultury. Noc i Peggy Sue nie wyszła za mąż. Na kolejny, piąty już w dyskografii zespołu Mysłowic album trzeba było poczekać aż do maja 2002 roku. Tytuł, czyli Korowa Milky Bar, to kolejne filmowe nawiązanie w twórczości zespołu Mysłowic, czy to w tekstach, czy po prostu tytułach utworów. Oczywiście najpierw była książka autorstwa Antonego Burgessa, Mechaniczna pomarańcza, ale później doszło do ekranizacji autorstwa z kolei Stanleya Kubricka, jeden z jego najwspanialszych filmów, krótko mówiąc. Przypominanie nagrań z tego albumu chciałbym rozpocząć jakby trochę od końca. Odejść to przecież.

trzecie miejsce w skoku w dal. Znowu na nic przydam się, lepiej chyba pójdę spać. Nie oglądaj moich zdjęć. Zostań w domu z trójką. Znasz. Ja i tak

Wysłuchaliśmy trzech następnych utworów z płyty Kolowa Milky Bar. Szklany człowiek, wieża melancholii i za zamkniętymi oczami. Mniej więcej rok później ukazała się wersja anglojęzyczna tego samego albumu, której oczywiście towarzyszyły liczne koncerty w Europie i na świecie. Niestety zespołowi Mysłowic nie udało się osiągnąć sukcesu o randze światowej, co rzecz jasna wcale nie umniejsza jego wartości na naszym rodzimym rynku. W roku 2004 ukazał się album zawierający odrzuty, to nieładne słowo, powiedzmy, że nagrania z tej samej sesji co Korowa, z tym, że dłuższe, bardziej instrumentalne, rozbudowane, improwizowane częściowo, oczywiście też parę piosenek. Tytuł płyty: Skalary, Mieczyki, Neonki. Thank you.

Wysłuchaliśmy dwóch utworów z albumu Skalary, Mieczyki, Neonki. Czerwony notes, Błękitny Prochowiec i Życie to surfing. Ten drugi utwór wydany na singlu dotarł na sam szczyt trójkowej listy przebojów i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo w końcu zespołowi Mysłowic udawało się to nie raz, nie dwa i nie trzy, ale w tym przypadku rzecz jest naprawdę warta podkreślenia, dlatego że Życie to surfing to utwór zupełnie nieprzebojowy i pochodzi z płyty, no, naprawdę niekomercyjnej. To na dziś już właściwie wszystko. Na zakończenie jeszcze fragment albumu Skalary, Mieczyki, Neonki zatytułowany W sieci, trochę w klimacie The Verve. Ja już Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia, dobranoc.